سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. مسجد پنگو آیاتن کے بیان دا اول ڈالے چی سورہ فاتحہ کے آغیتا منعوم علیہم وے چی بغی باندی انعام احسان کر شوے دے، سورہ بقرہ کے ورتا متقیان وے او دا آغی پنگو زبتن ذکر کرل، ایمان بالغیب، پابندی پا مز ورکول دا زکاة، ایمان پا کتب الہیو باندی، او پنزم ایمان پا آخرت باندی. بیاد آغی حکم دا دنیا ذکر که، علا حدن حکم دا آخرت ذکر که، هم المفلحون. قلت ان الذین کفرون دو آیاتن کی بیان دا غڑل دے چی پا سور فاتحہ کی آغیت موضوب علیہم وے، او دلت دا آغی حکم دا دنیا ذکر کرے دے، صفتن دا آغی ذکر کرے بیا حکم دا دنیا ذکر کرے دے چی لا یؤمنون، او حکم دا آخرت دا غشانی حکم دا دنیا ذکر کرے دے چی ختم اللہ، او حکم دا آخرت ولہم عذاب عظیم. او بیاد ومن الناس من یقول آمننا، تر دا آیت شپارسم پوری فما ربحت تجارتهم وما کانو مهتدین پوری بیان دے دا درے مڈلی، آغا درے مڈل آیا کی سورہ فاتحہ کی اغیت الظالین وی، ندل تدا غزوالین انا تعبیر کئی پا ومن الناس سرا، او دا غی صدیار لس سیوتون آغا ذکر کئی، دا غی ناکار زیوتون ذکر کئی، او حکم دا دنیا ذکر کئی نو حکم دا آخرت ذکر کئی. حکم دا دنیا دا دے چھ وما هم بمؤمنین، حکم دا آخرت دا دے چھ اشتروا الضلالت بالہدا، حکم دا دنیا دا دے چھ وما کانو مہتدین، او حکم دا آخرت لسم آیت کے ذکر دے ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. او بیا دو مثالوں دی یا دری مثالوں دی. اول مثال دا منافق اعتقادی دا پسی کلاو پر، دویم مثال دا منافق عملی، یا اول مثال دا کافر، دویم مثال دا منافق اعتقادی، او دریم مثال دا منافق عملی. دا نن سبق خلاصہ وا. ان الذين كفروا دي بچوں سر سے لے چوں بچوں سے بچوں واچی. ان الذين كفروا بیان دوے میڈلے دے حالتے تین تعبیر کرو پا معذوبن علیہم سرا، او دلتا دینا تعبیر کئی پزوالین سرا دلتا دینا تعبیر کئی فضوالین و سارا لما کفرو سارا دینا تعبیر کئی او دا کفر دا پسو قسم باندے دے یو تا کفر عنادی وی دویم تا کفر انکاری وی درم تا کفر جحودی وی او سلورم تا کفر نفاقی وی اول ان الذین کفروا دلتا جکم کفر ذکر دے دی آیت کی ندیل کفر عنادی وی مطلب دا ضد او دا عناد دا وجنے کفر کرے دے یعنی سرد پوئی کفر کرے دے حق والا معلوم شرے دے انکار کرے او دویم تا کفر انکاری وی درم تا کفر جحودی او سلورم تا کفر نفاقی دیایت نا دیایت کے معنی کئی تفسیر مدارک ان الذین کفروا معنی کئی ستر الحق عنادن یقیناً اگر کسان چی پٹکڑے دے حق عنادن دو وجہ دے ردو دے عنادنا نو دا کفر عنادی دے جو امکو را کفر نفاقی دلتا ورپسی آیت کی ذکر دے آتم کی وَمِنَ النَّاسِ من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين او بعض خلقنا من أغسوني يقول جوائي آمنا من قيمان روئي بالله فاللواني وتوحيد الله وباليوم الآخر او بوردوستاني وما هم بمؤمنين او ندي دي مؤمنان ندي تا كفر نفاقي وي مطلب دا كافر دي پا كفر دا منافقت وانده درهم تا كفر انكاري وي لكم دا سوه بقره بورا آیت گورا سلور درشم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ او کم وقت چھوئے المنگا ورشتو تا اسجدو سجدو کئی لی آدم پا طرف دا حضرت آدم علیہ السلام فسجدو فسجدو کرتولو اللہ ابلیس مگر شیطان انکرا ابا انکاریو کو وستقبرا او ذانلو یگنلو وکان من الکافرین او شدید کافرون ندیل ویل کفر انکاری مطلب دا د انکار وک د سجدی کولونا ندیل وی کفر انکاریا سلورم تو گورا کفر جحودی سور نمل گورا وشتم سورت دے کفر جحودی آیت گورا سوار لسم سور نمل یلسم سپارہ دا فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتان قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فسركلا چرال ویت مجرد منگا منفرتا دلدوالا نوالی داد سحر مبین جادوخکارا وس و جہدو بہا انکارو کدائی پدی مجرد باندیا و جہدو نکوہر جہودی وستیقنتا انبوزوہم او یقین کدائی پدی باندی دے مجھے روانی نفسنو رئی خدا ظلمان دا دغرے سبب دے پارد و جہدو جمانا و جہدو بہا انکارو کدائی پا دے مجھے روانی ظلم و علوا دو وجہ دو ظلمنا و علوا او دو وجہ سرکشینا ندیل و کوری جہودی فانور بسکورا کیف کانا چسرنگش عاقبت المفسدین انجام دو فساد کو ان کو کفارا فمانا پٹوالی را دیا ذکا مانا کئی ستر الحق چپٹ کرے وے حق عنادان او دشانی اگر سبعی مولقی شیرم دے فی لیلتین کفران نجوما غماموها پدا چشبگی کفران نجوما چپڑکڑی استوریا غماموها وریدید دی او دیوج نرستو با راشیا سور حدید کیا چه زمیدار تم پا دی اعتبار دمانا لو اگی سارا کافر وی اولی دکا دیم تخمونا پتای پزمکا چه نو دی وجن والا کافر وی یوجب الکفار نباتوهو سواؤن علیہم برابر خبر لپدائی باندیا انذرتهم ایک یریت دی عملم تن لهم یاک نیریت دی لا یؤمنون ایمان راڑی دی او گر دلتا وی سواؤن علیہم برابر خبر لپدی کافر باندی مطلب دا کہ تو والا بیان کیو کنکے ستا بیان کولا نکول دوار دیتا برابر دیا لا یؤمنون ایمان راڑی دیا و سواؤن علیہم ویلی برابر خبر رب دیوان نیت ستا نصیحت کول دیتا یا نصیحت نکول دیتا فدی برابر دا اللہ دا پیغمبر پا حق ندا برابر دا اللہ پیغمبر تا خدا حکم دے تو بیان کے چبکی جبانا ربورا سورہ اعلی کی اللہ ویا فذکر ان نفعت الذکرا سورہ اعلی آیت گورا آیت یوشتم یوکم درشم سپارا را اللہ کل پیغمبر تو وی فذکر پست پنور کو ان نفعت الذکرا کو فائدہ ور کئی پنور کو لیا کنور کئی نو تو بیان کوا مطلب دا اللہ پیغمبر تو حکم دے دا بیان کولو چطبا دا اللہ دا دین بیان کے سواؤن علیہم برابر خبر رب دیبان دیا ذوکور سورہ یاسین سورہ یاسین سورت برا شپک درشم آیت برا لسم وسواؤن علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون او برابر خبر رب دیوان دے ایک یریت دے ام لم تنذرهم یاک نیریت دے لا يؤمنون دے ایمان راڑیا قدرتا نے اوئی دے دیوان دے برابر را دانا چھے دا اللہ پیغمبر باندے برابر را کہ یرائی ہے او کہ نہیں یرائی نگا اللہ پیغمبر باندی بیان دا دائی دے ایرون دا دائی دیا دا دائی ایرون دیا چھت آن دا اللہ پیغمبر اغب دائی یرائی او دائی لبا بیان کئی دا اللہ دا دینا ذو گورا سورہ مائدہ گورا اللہ قل پیغمبر توئی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک آیت گورا یا ایوہ الرسول بلغ آیت گورا وشبت سورہ مائدہ شپگم سپارا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اللہ پیغمبر تو یا ایوہ الرسول بلغ اذا اللہ پیغمبر ارسوا ما بیان دا کتاب بیان دا کتاب ان ویلے لے کا چرالے گلے شتا تا میرے رب کا جو طرف در افستانا فیلم تفعل پس کی جرے انہوں کو تارا کر تارا اللہ کتاب ان رسو مفما بلو ترسالتا پس ان رسولتا پیغمبر افبلا واللہ یعصمک من الناس اللہ ساتھی وطا بچکی وطا دو وجلو دو خلقنا ان اللہ یقینن اللہ لا یهدی القوم الکافرین ہدایت میں کئی قوم کافر ہوتا نمالو دا دا اللہ دا پیغمبر کو بارکی یو برابر ندا ند کافر باندی برابر دا دنیا شانی دا ختم اللہ او یا والا سواری مشاوا دے حکم دے دنیا او حکم دا خیرت دے ولہم عذاب عظیم او دا پارا دے بے عذاب لویا نو حکم دی دنیا سرے لا یؤمنون حکم دی دنیا ختم اللہ حکم دی دنیا عذاب سارہم رشاوا حکم دا آخرت عذاب عظیم تیر پارے عذاب لوئے ختم اللہ مہر والے دے اللہ علی قلوبہم فضلو دیبان دی وعلی سمعہم او فا وَبُنُوا الْغَيْوَانِ وَعَلَىٰ بُسْوَارِهِمْ رِشَاوَا او پسترگو الْغَيْوَانِ یو قسم تپر دی دیا نو سو گورا دلتا اعتراض دے اغدا چی اللہ والا ذل ختم کو اللہ والا قوت سامعا اغے والا ختم کو یعنی حق ناوریا اللہ والا پسترگو یو قسم تو پردی راوستی دی چی حق نوی نیا نبی آدائی دی پارا دی عذاب لی یادا چ اللہ تین اسباب ہدایت خلق گل مجھے بیا اللہ وی لا یؤمنون دا ایمان نراڑیا نبیا خوب خود ایمان نراڑی چ اللہ تین اسباب وابست مطلب دا اللہ تین اسباب وابستی دل دا ہدایت اویم تین سلب گل او دای دا پار بیا عذاب دے نو دا اعتراض دے جواب اللہ تین اسباب دا ہدایت اغاچی تی اللہ سلب کری دیا نو ابتدا آنی تینا نگی سلب کری سو ابتدا آنی تینا نگی اوستیا او نیدی تی سلب کری بلکہ دا دا دای دخپلو بدو اعمالو نتیجا وا نو ذکا بیادی پارا دے عذاب لے او سے اعتراض بدین راضی دا سی مثال علماء ذکر کرے لکوئی یو تیز رفتار اس دے نو پاگا تیز رفتار اس باندی زینا چول او دا شانی بیا پاگوان جی سواری دل بیا واکی لاس جنیول آغا اس آغا روانول آغا لکند ورکول آغا تیزول دل دی انسان پہ اختیار کی چی دے پی سواری دو یا نسواری دو در روانو یعنی روانو دکند ورکول یعنی ورکول او چی کل دگا سارن اکل او کند ورکلا آغا تیز شو دزد اللہ سے نواز لاری نو بس دے بیا وئی دو زمکی خلق مظیم اکڑے او دے سودائی او ذکری چی کم زیبا میں گربائی او لاس با اماتی کستی با اماتی کسار با اماتی گیا نو کلاس تی یا سار امات شل نو دے وہی بردا ما وجہ ہو ما سل رسل سوری دم ما سل روانو ما سل تیز ہوا نو دے رخل زان گنانگار گن دت کشانی دا دائی پزرونو باندی چی اللہ مہر والے نو دا پہ اللہ اتدان نرے والے بلکی دے چی گناہو کی حدیث پاک برا دی دی ربان دی اتور دا گوشی نو چی دے توبہ باسی نا آغا تور دا ختم شی ربیا سبا شی او کدے توبہ نو باسی نا آغا دا سیوا کی گی نو چی سیوا کی گی سیوا کی گی نو بس آخر دا چی دے تور را گیر چی چی تور لی را گیر کی تور والی واندی نو بس دک آغا ختم القلب دے آغا مہر دے جباریت دے پزڑ باندی دوم مثال ذکر کرے دے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ دا تھی کہ یو انسان دے حسین او خیستہ انسان دے ناغ انسان تا قتل او یا نکتل دا دے انسان پا اختیار کی چاہتا تا گوری یا نگوری او بیا چاہتا گوری دستر کو چمرا تھا دستر کی مجھے چمرا تھا ہاتھ سواخ لی اور دن نچ نکرے دے مخوائے نستر کو یہ تصویر ضرور کا دن نہ کرو تو جوڑے آگا مٹاؤ ختم سے او کدے بیاو گوری بیاو گوری بیاو گوری نوچے دے گوری گوری نجوڑے بلکل ذرل آغا تصویر آغا خو راسخی طریقی سردن نشی مضبوطی طریقی سردن نشی اول جا دے لیوانیشی بادی رویوانی نو بیا دزد اختیار خبر روزی بیا کدے سوک ملامتا کئیو که ارس جو اتوائی نزد پا غیث باندے سکار دی او دے بیا لیوانی داولی داغو کا چک چاری دا اول جسن گو کا دید لو مخی اولے نو دے نگنانگاری دو او اگر کتو سر جکم سو فساد شروع شو نا با ختم شو خو جدو جا دیا قتل قتل قتل نو آخر دا جدا خبر دو دا اختیار نا او اتیر دک کشانی دقا مور چی اللہ دا دی پر رونو باندی والے دے ابتدا آنی نوے والے خدای دا عمل دا گناہ کو کو کو کو ترغیب بوری چی اللہ تینا اگا اسباب دا ہدایت سلب کرد ختم اللہ تعبیر دا مہر جباریت نا چی اللہ ولپر ربان دا مہر دا جباریت والو او بس جو اس دا دا پر کی طاقت قبلون دا ہدایت اغپاتی نشی طاقت دا اوریدو دا حق اغپاتی نشی طاقت دلیدلو دا حق اغپاتی نشی دا دی ختم القلب نا دا دی مہر جباریت نا دا دی نا یوسود تعبیرون دی چی قرآن کریم تی نا کئی کل قرآن کریم دا دی مہر جباریت دا دین تعبیر کئی پا ختم سارا نکلتی نا تعبیر کئی پا خاتی سارا نکلتی نا تعبیر کئی پا غلف سارا او دادری وار سورہ بقرہ چی نسلورم کلتی نا تعبیر کئی پا تبی سارا نپنزم کلتی نا تعبیر کئی فأكنا وقر او حجاب سر نکلتن تعبیر کئی پا اقفال سر نکلتن تعبیر کئی پا ران سر رین سر او دا تون تعبیرات دی دا مہر جباریت دلتن تعبیر کئی پا ختم اللہ سر مہر اولگو اللہ تعبیر تینا کئی پا مہر سرا ختم سرا کل تینا تعبیر کئی پا احاتی سرا لکم دا سورہ بقرہ بورا آیت بورا اللہ وئی بلا من کسب سیئاتن آیت بورا یواتیا بلا من کسب سیئاتن احاطت بی خطیئته فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون بلا نگدارنجی سنچی دیوائیا چمون بلا بور نرسی منگل بور نرسی مگر یو سورت پشمار نگدارنگی من کسب سیئتن آوزو چی کسب شرک و احاطت بیهی آجی روک بدوانی خطیئتو گناونو ددا فا اولائی کا پتر کسان اصحاب النار اوروالا لی هم فیها خالدون ایو دائی پا دی اور کیا میشا نو بور دید ہے کی دا مہر جباریت نے تعبیر کرے دے پا احاتی سارا و احاتت بھی خطیعتو آجی روک رب دمان دی خطیعتو گناہ دد ملو دا شرک کو کو تردی چی مرگا گیا جڑی بالکل ختم شوا راجی رو کا بدوان دی گناہ دو دو یعنی تو بے انہی استیدا فا اولائی کا وزدہ کسان صاحب امنار اور والا لی ہمتی آ خالدون ایو علی پلی اور کے ہمیشان کلتن تعبیر کئی فا غلف سران آیت گورا آیت بے اتا تیا اندہ سورہ بقرہ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون او وايجي لنا غلف پپردو کی دیا داغسنا چتیم توائے یا قلوبنا غلف ہنر منگا ڈب دی دلمنا لوٹ دی دلم بالکل علم آگا پچ پروت دیا اللہ وینا بل لعنہم اللہ بلکہ پلانت کری دی اللہ دائی بکفرہم پسود کفر دائی فقلیل ما یؤمنون پر ڈیر کم دیا گا چیمان داڑی دیا نتاولی دا درہم تعبیر اغیت نکڑ دے پا غلفان دیا دا شانی سلورم تعبیر سلطنا تعبیر کئی پا طبع سارا سورہ توبہ و دورا تعبیر تنکی پا طبع سارا یو لسم سپاری بلکہ لسم سپاری اخر ہو گورا انما السبیل علی الذین یستاذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم وهم لا یعلمون یقیناً گناہ دپات کے تو جہاد علی الذین پاکسان وانیرا یستاذنون کا چی جازت واری ایتانا وهم اغنیاء او دید ایمال دارا رضو خوشال ایدئی بی ایتونو دا چیشی دی مال خوالف سرد پورناستونا سرد رست پاتی کی دن کنا وطبع اللہ او مہر والد اللہ علا قلوبهم قرنو ریوان دی فهم لا یعلمون پس دین پوئی گیا نتاو قتل چھے تابیر تنا کرے وے فطبع سارا کل اللہ وی بل طبع اللہ والیہا بکبرہم بلکہ مہر والد اللہ فرنو دیوان دی پسود کفر دیا او دلتوئی وطبع اللہ علا قلوبہم او مہر والد اللہ فرنو دیوان دی فہم لا یعلمون فردین پوئی گیا دا شانی بل تعبیر تعبیر تینا شوے دے فاکن سرا وقر و حجاب سرا زوب و رسول ہے حامیم سجدہ سورت دے یو سلویخ آیت گورا سنزم وقالو قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه وفی آذاننا وقرون ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون اوايديا قلوبنا في اكنتين رنر منغا پردو کی دی مما رسنا تدعونا اليه چبلیت منغا ویتا وفي اذاننا وقرون او قوغن منغا تدعوا اليه ومن بيننا وبينك حجاب او فمن منغا او فمن ستار پردا فاعمل فاستقبل عمل كوا اننا عاملون منغا خلي ودي في لبريدا منغا يو عمل كون كي معنا فخبل طريقة باندية نتاولي ده دي ده كي تنا تابير كده ده پاكن سارا وقر سارا حجاب سارا دوشانی اگورا کلتی نا تعبیر کئی پا قفل سارا او اقفال سارا اقفال جمد قفل جرندی تویا سورہ محمد اگورا آیت بورا چی سویم دے اللہ وی ام على قلوب اقفالها سورہ محمد آیت دے سلیشتم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اے بدئی سوچ نہ کئی پا قرآن کریم کیا, بھائی سوچ نہ کئی تدبر نہ کئی پا قرآن کریم کی, ام علی قلوب اقفالها یا تو پذنوان لی جرندی بھی رنو دیا. نو اقفال جمع رکوہل تعبیر دیدر مہر جپاریتنا سری اجتماعیتو دوشانی کلتنا تعبیر کئی پرین سارا رین وی زنگل سورہ متوففین گورا آیت سوار لسن اذا تتلى عليهم آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ہر کلا چلسکیش پدوان دی آیاتنا دمگا نوائی دے اساطیر الاولین دا تسیر منو دی اللہ وی کلا نددارنگی کسی نے دیا, بل ران على قلوبهم بلکہ رنگ را اس سے دے پزنو دیوان دی ما کانو یکسبون آگا چی دی دی یکسبون چی دی سا عمل کیا. ندلتے تین تعبیر کرے دے پرین سرا پزن سرا دا مختلف قسم تعبیروں نے دیا. ختم اللہ مہر والے اللہ علی قلوبہم فضل ایمانی وعلی سمعہم حوف و قلوب ایمانی وعلی ابصارہم رشاوہ حوف استرق ایمانی رشاوہ یو قسم تپر دی دیا. مطلب دا اللہ والا پستر کو پردی را اس کی بیا فیتراز دا دے جسنگا پردی بی آغف ہوا خود دنیا کی عرص بینی او خود نظر پاس دے نظری برابر لگی نسنگا اللہ وی او پردنو دے باندی رشاوہ پردی دنو جواب اللہ وی او پستر کو دے باندی رشاوہ یو قسم تا پردی بیا دا چی قسم پردی بی چه حق آغاور تنخ کاری دیا دانا چه دنی ظاہر کی فستر گواندی سپر دی دیا زوگو رسول جاتیا سورت دے تینزو سلویخ آیت گورا آیت دے درمشتم افارا ایتا من اتخذ الہو اواہو و اضلہ اللہ علا علم و ختم علا سمعی و قلبی و جعل علا بصری رشاوہ فمن یهدیه من بعد اللہ افلا تذکرون. افارا ایتا ایبس خبر راکماتا من دارچا اتخذ الہو ہواہو چنی ولی دے فل مددگار فل خواہش فل خواہش آئین مددگار کو کرے وے و اضلہ اللہ علی علمین او گمراہ کرے اللہ دل سرد پوئینا و ختم علی سمعیہ او مہر والے دے اللہ پوکر دوانی وقلبه او پرد دواندی و جعل على بصوره او گردولی دیا پرستر گردواندی رشاوه یو قسم کپر دیا فمن یهدیه پسوب بیدائت جرتا من بعد اللہ پرد گمراہ کول لالنانا افلا تذکرون. اے پستا سپن اخلیا مطلب دا یو قسم تا پر دی دیا اندہ چکنی ظاہر پر دی دی ولہم عذاب عظیم او دا پار دی بی عذاب لویا نو حکم د دنیا لا یؤمنون، حکم د دنیا ختم اللہ، او حکم د آخرت ولہم عذاب عظیم، او د پار دیدیا د پار دیدے عذاب لویا. ومن الناس اس دا دو صفات کافر ہوا، نو دا در شانی صفتنا دا کافر ہو پورا دید پارا چی تا کافر ہو پی جانی، زتا ہر یو شو پی جاندی شی پا پلو صفات سارا. او حیر شی رحمه اللہ بھوی دی آیاتوں نو تبیا ترتیب ورکا، او سلک لک وضاحت بیوکا، او نمور تکیدا اوصاف الکافرین صفات کافروا. سورہ بقرہ دورا آیت دشپگشتم، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. يقينا الله نفرقدي ان يضرب مثلا ما دا چی بیان کی یو مثال مثال انا بہوزتن پانداز دماشی فما بوکہا پس زیاد دماشینا پس آگا چی زیاد دماشینا یا مانا پا نری والی کی یا پا غط والی کی فاما اللہ دین آمنو پس ہر جاگ کسان کی مائے روڑے دے فیعلمونا پس اپنی جی رئی انہو الحق من ربہم کہ اتنندہ مثال حق دے طرف رف بلنا وام الذین کفروا او ہر چاہ کسان دی جی کفر کرے دے فیقولون پسوائی دے ماذا اراد اللہ سیرا ذکرے اللہ بہذا مثلا فدی مثال سرا یا چھے اللہ مثال صدقہ رضی کر کرے دے یوبیل بہی کثیران گمراہ کے اللہ بیان دی مثال وانے دیر خلق ویہدی بھی کثیرا او ہدایت کے اللہ تو بیان دی مثال ذرا کثیرا لے رخل کتا وما یضل بھی الا الفاسقین او نگم را کے اللہ تو بیان دی مثال واندی مگر نافرمان دا اللہ الذین صفت کاشفت فاسقانوا الذین فاسقان وکسانی ینقضون عہد اللہ چماتی وعدد اللہ من بعد میثاقه پس مضبوطی آدھے وعدینا ویقطعون افریقی ما غش امر اللہ چی حکم کہ اللہ دی پائے سرا ایو سولا دا چی وصل لکلیشی اوڑی پاللیشی ویفسدون فی الارض او فساد کئی بزمک کیا شرک کئی کفر کئی اولائک دلکسن هم الخاسرون ہم دائی دی تاوانیان دادے سیود کافر ہوا مثال واندے اعتراض چیر اللہ دا مثال لے ذکر کوا دا شانی دا اللہ وادی ما تی اللہ چیسا حکم کرے رے اے واندے عمل نکی فساد کئی پزمکا کیا دا سیود دے چا سیفت دے کافر ہوا دا شانی آیت دورا عمدہ سورہ بقرہ نبی یو کم نبی آیت دورا ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اللہ وی آر کلے چرا دے ویتا کتاب اترو دا اللہ نا کی تصدیق کم کو لما دا کتاب ما ہم تو دا ریسا وکانو او دے من قبل مخبینینا کی طلب دا غلبی بے کو یا بیان بے کو آر کسانو تا کورو چی کورے کو فلما جا اہم ما عرفو کفرو بی پس آر کلے چرا دے ویتا اللہ پیغمبر ما پاگا نخو باندی چپی جندلی دی پتورات کی کفرو بے نکفرو کپا دی باندی فلعنت اللہ علی الكافرین فسلانت اللہ دی پا کافرو باندی نکورا دا غی سی بات دے چھے درار روز پیغمبر نمکی خلق لا بیان کو کچھ کل پیغمبر را گے نکوہر اوک پاغبان دی کفر عنا دی کم چلی مخ کی آیت کی تیر شولا کفر او بی نکوہر اوک با دی پیغمبر فلعنت اللہ علی الکافرین فسلانت اللہ علی پا کافر وان دی بیا ہوئی بیر سمشتر او بی ہی آن بوسا ہوں دیر بات دے آغا چی فرق دی پائی وان دی آن بوسا ہوں دان نخبل مہربان کافی چدا اللہ کو کتاب باندھی پائے باندھی کوہر او کوہر کرے وے دو وجہ دو گوگر او دو سر کا شینا چخا اللہ پیغمبری بنی اسماعیل لور کلا بنی یعقوب آگا پاتسل بنی اسحاق آگا پاتسل مطلب را جی زمونگ تبر نہ نرے نمونگے پیغمبر ایمانو اللہ وی پساختا شل لی پا غزب باندی علا غزب سرد بالغزبنا دمخ کی پیغمبر نے منکار حضرتی پیغمبر نے منکار کوا نبیاوی ولیل کافرین عذاب موہین حضر پار کافر عذاب جسبکو ان کے دشانی بیان د کافر وغور سورہ آل عمران آیت گورا یوصل آیت گورا یوصل اتاویا ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ده مرچ يدنو گورا يوصل شپگو يانو گورا ولا يحزنك الذين اخبرن كتاب كسان جلدی کئی فل کفر کفر کیا انہم یقیناً دئی لئی اگر اللہ شیئا ارگے درن شور کو اللہ تس شے یرید اللہ اراد لئی اللہ یجعل لہم دا چون کر دئی پار دئی حظاً سیسد خوش علی فل آخرہ پاخرت کی ولہم اود پار دئی عذاب عظیم عذاب بیلوی یقیننا کسان اشتراغ الکفر کار تو کفر ورے کو کفر بل ایمان پہ ایمان مانی لئی اضر اللہ شے آ پھر کی ذرا نشور کو لے اللہ تو سے شے ولہم او دا پارا رہی عذاب علیم عذاب بھئی دردناک بیاوئی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ او گمان دینے کے آسان کفروا جی کفر کرے دے انما نملی لہم چی یقیناً مہلت ورکو منگا دیلا خیر اللہ انفسہم لا غرے دا پارا نفسن دے نا انما نملی لہم یقیناً مہلت ورکو منگا دیتا لیزدادو اثما دیر پارا چی زیادہ کی دے گنا ولہم عذاب مہین ہر پارا دے بھائی عذاب سپکون کے گورا دے دریو آوایا تنو تتمہو گورا ولہم عذاب عظیم بیاوئی ولہم عذاب علیم بیاوئی ولہم عذاب مہین ہر پارا دے بھائی عذاب لے ہر پارا دے بھائی عذاب درناک او دا پارا دے بھائی عذاب سپک یعنی دے بھائی سپک کاری گیا فار دریو بھائی کاری گیا دا ہوا صفات کافر ہوا دا شانی صفات کافر گورا وربسی گورا ہم دا شانی صفات کافر سورہ یہود گورا سورت وشتم سورہ یہود فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين الله فسوال سردارانو آكسانو جكبرك من قومه کیا قوم نوح علیہ السلام ہوا ما نراکا منگا نوینو تا اتباکا جتابیداری کریستا اللہ اللذینا مگر آتسانو ہم ارادلونا کیا کمدوری زمونگا دیا آغا کمدوری خلق زمونگا دے بادی الرائے او سرسری رائے والا دی جور او عمیق سوچن لریا وما نرا لکم علینا من فضلین او نوین مونگا تاسو پارا پخبل دانوانی من فضلین سوارا والے بل نظنکم کاذبین بلکی یقین کا منبتا زمانی جو درو جنو نتاو اکتو شفت کافرو دی اکتی دی پیغمبر یادی دا خو بنی آدم دی منگے نمانو دا شانی دو دو تابدار آغا خوارو غلیل خلق دی دا شانی دو دو تابدار سرسری دائے والا دی دا شان طالب مویا سب ویلم نشتا دی او طالب معلومان نشتا دی او تاسو کمزوری ایا اوستاز بموت غروال مشتره بل نظنكم كاذبين بلکی یقین کم کتا زبانده ده دروجنو چدا تاسو درو وائیا صفات دی ده کافرو درشانی صفات ده کافرو سور ابراهیم گورا سوار لسم صورت ده آیت گورا آیت دے دیار لسن وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدہم ذلک لمن خاف مقامی وخاب وعید اولا کسانو چی کفر کلو انبیاء خلوتا لنخرجنکم خامخا اخوامنگتاسو من ارضنا لذی ملک پلنا اولا تعودنا یا خامخا تیگی بتاسو بی ملتنا فدین ومنگا جن بقبل ویا فاوحا الیہم ربهم فصواہبو کذیتا رب ددیا لنہلکن الظالمین کہ خامخا ہلاکو منگا ظالمانا ولنسکننکم الارض او خامخا وصو منتا سبذی المکتی من بعدهم رسلینا ذالکا دا ہلاکو اند دشمنانو او یا وسولدی مسلط کا ولدی پرم کا باندیا لیمان دپار راگ چاری خواب چیری مقامی پیشی رمانا و خواب و عید او یریگی دازار رمانا دا سی بد کاغر رے تا بد ملک و باسی یا بولی آزادا دین قبول کا نو دا دے سی بد کاغر رو دا جانی سی بد کاغر رو اگورا سورہ کہف گورا سورہ فرقان گورا سورہ کہف آیت گورا آخر آیت گورا یوصل او دعا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا اللہ وی اے پس گمان کیا کسان جو کفر کرے ان یتخذوا عبادی دا چینی بندگان میں ماں من دونی سوا زمان اولیاء مددگاران انا اعتدنا منگا چیو تیار کرے منگا جہنم جہنم للکافرین نزلا دپار د کافر مل مستیا دا د کافر دپارا مل مستیا دا کافر چال ہوئے یتخذوا عبادی من دون اولیاء چاہا بغیر دا اللہ نا بل چا ترام دا شوئیا اللہ وی من چار کرے دپار د کافر جہنم نزلا مل مستیا درشانی بیا اللہ ویا ہوا ہے حل نبی حکم اے خبردار حکومت آسوتا وزیر بیا تاوانیان سرا عملہ رہیتیت دا ملنا آل کسان دیا چی برباد دیا مل دی فی الحیاتی دنیا پا جند دنیا کی تکا بیدعات دی پکیا ویحسبونا او گمان کئی دیا انہم شیقنن دیو سنون سنا خکار کئی اللہ وی اولاد کمیدہم